Συνεχίζουμε αυτή την σειρά των εκπομπών που είναι αφιερωμένες σε τραγούδια με εντυπωσιακό όργανο. Το όργανο που ακούσαμε και στο κομμάτι των Booker T and the MGs. Ξαναγυρίσαμε στους Booker T and the MGs γιατί ήταν ένα συγκρότημα που στηρίχτηκε στο όργανο και το κομμάτι που μόλις παίξαμε, ένα από τα σπουδαία τους του 1967 μετά το Green Onions, ήταν το Hip Hug Hair. Θα πρέπει να πούμε ότι για μία ακόμη φορά ότι στο συγκρότημα αυτό υπήρξαν τεράστιοι μουσικοί, όπως ας πούμε ο Steve Cropper, ο Booker T. Jones, ο Al Jackson Jr. και ο Donald Dunn. Έχουμε λοιπόν μία ακόμα εκπομπή με συγκροτήματα που κάποτε είχατε αγαπήσει ή που συνεχίζετε να αγαπάτε ή που έχετε μισήσει, γιατί το επόμενο συγκρότημα, θυμάμαι κάποιος είχε γράψει στη δεκαετία του 70, Βρετανός αυτός, δεν υπήρχε πολλή δημοσιογραφία στη χώρα μας για το ροκ. Έγραφε λοιπόν πώς είναι δυνατόν να έχει κάνει επιτυχία ένα συγκρότημα όπως η Uriah Heep. Έτσι έλεγε ένας Βρετανός τότε. Δεν έμειναν μόνο σε μία επιτυχία, έκαναν πολλές Uriah Heep. Ένα κομμάτι που ταιριάζει στο αφιέρωμα που έχουμε λέγεται Gypsy, Uriah Heep. Είναι το τραγούδι που άνοιγε το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος το 1970. Thank you. another man, and he'll understand. Νομίζω ότι απόλυτα δίκαια διαλέξαμε το κομμάτι αυτό, το Gypsy, στη σειρά των εκπομπών όπου το όργανο παίζει τεράστιο ρόλο στην ηχογράφηση του συγκεκριμένου τραγουδιού. Uriah Heep. Σας δίνουμε βέβαια την ευκαιρία με αυτήν τη σειρά των εκπομπών να παίξουμε πράγματα που θα τα παίζαμε ίσως ή θα τα είχαμε ξεχάσει. Ας πούμε θα έπαιζα το Easy Living, που είναι πολύ μεγάλη επιτυχία με αυτούς. Αλλά αυτό εδώ μας εντυπωσιάζει το όργανο. Και πού να δείτε τι έρχεται μετά τις διαφημίσεις. Ένα κομμάτι 12 λεπτών. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Νάσια Καρβούνη. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Μας θυμίζετε και εσείς αν έχετε, για να συνεχίσουμε, άλλα συγκεκριμένα κομμάτια ανάλογα σε όλα αυτά τα σημεία επαφής, όπως είναι τα SMS, Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λίβζα Ζουγρή. Η Αλκιόνη Παπαδάκη καλεσμένη την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις συναντήσεις με συγγραφείς στο Καφέ του Ιαννού. Μια ανοιχτή συζήτηση για το έργο της και μια ζωή αποτυπωμένη ολόκληρη σε λέξεις και χαρακτήρες. Η Αλκιόνη Παπαδάκη την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 στις συναντήσεις με συγγραφείς στο Καφέ του Ιαννού. Στα 224, τηλέφωνο 210-3217-810. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα υπέροχο, μοναδικό συγκρότημα που έβγαλε αυτό το άλμπουμ το 1971. Το άλμπουμ λέγεται The Low Spark of High Heeled Boys και το συγκρότημα δεν είναι άλλο από τους Traffic. Θα ακούσουμε το ομώνυμο καταπληκτικό τραγούδι του συγκροτήματος από αυτό το άλμπουμ, όπου ήταν ένα άλμπουμ που μπορούσαμε να πούμε ότι συνεδίαζε την jazz, το rock και το progressive rock μαζί με το κλασικό rock and roll. Πολύ μεγάλο group. Θυμάμαι ότι γύρω εκεί στο 71 ελάχιστοι ξέραμε τους Traffic στην χώρα μας. Ένας από αυτούς είναι ήταν ένας ταλαντούχος τραγουδιστής που δυστυχώς δεν ζει πια, και όποτε τον έβρισκα και μιλάγαμε για το συγκρότημα το δικό του που θα το παίξουμε μέσα μετά, λέγαμε συνέχεια για τους Traffic και τον Steven Winwood. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ένας ακροατής, γι' αυτό είπα να στέλνετε μηνύματα, μου θύμισε το συγκρότημα το ελληνικό, όπου θα το παίξουμε όμως μετά τις ειδήσεις, γιατί το κομμάτι αυτό φτάνει μέχρι τις ειδήσεις. The Low Spark of High Heeled Boys. Ένα από τα μοναδικά κομμάτια, και είναι πάρα πολλά αυτά, που ηχογράφησαν οι Traffic. Thank you. Living beyond all your means, and the man in the suit. strip me of everything, including my pride. But spirit is something that no one destroys. Jim Capaldi, Stevie Winwood. Ο Stevie Winwood είναι αυτός που παίζει όργανο και τραγουδάει βέβαια. Απίθανος τραγουδιστής, από τους μεγαλύτερους. Γραμμένο το κομμάτι από τους δύο. Και μετά ένα ελληνικό συγκρότημα, πολύ σπουδαίο, από την δεκαετία του 70. 1970-71, ελάχιστα από αυτά τα συγκροτήματα που κυριαρχούσαν παντού ήταν γνωστά στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν, αυτοί που μιλούσαμε για, για αυτά τα συγκροτήματα, όταν βρίσκαμε κάποιον άλλον σε μια άλλη συνοικία της Αθήνας, έβρισκε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ. Έναν τέτοιο είχα βρει και ήταν μέλος ενός πολύ καλού ελληνικού συγκροτήματος. Το συγκρότημα δεν υπήρξε αργότερα, δυστυχώς και αυτός έχει φύγει από τη ζωή. Το συγκρότημα είναι εκείνο που το όνομά τους βγήκε από τα επώνυμα των ιδρυτικών μελών τους. Νίκος Δαπέρης, Νίκος Λογοθέτης, Τάκης Μαρινάκης, Βλάσης Μπονάτσος και Γιάννης Κιουρτσόγλου. Εξαιρετική μουσική και πολύ σπουδαίος τραγουδιστής ο Βλάσης Μπονάτσος. Αυτός ήταν που μιλάγαμε για τους Traffic και είχε επηρεαστεί το συγκρότημα και από τους Traffic, ευτυχώς, αλλά ήταν και σπουδαίο συγκρότημα μόνο του. Ένας φίλος λοιπόν μου έστειλε ότι καλό είναι να ακούγεται το κομμάτι αυτό στην εκπομπή, γιατί είναι ένα κομμάτι που στηρίζεται στο όργανο, όπως και άλλα ελληνικά συγκροτήματα του 60 είχαν στηριχθεί στο όργανο, μπορεί να με το θυμίσετε, δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά εδώ είναι μια ελληνική pop rock υψηλού επίπεδου και ωραίοι στίχοι. Καρυφάλε, καρυφάλε. ευτυχισμένος. Θεοί γέρασαν και φύγαν οι γέροι και φεύγει κι αυτός ο καημένος. Μαζεύεται πλήθος να τον χαιρετήσει, κανείς τώρα πια δε γελάει. Στα ουράνια ο γαρυφάλος βρίσκεται τώρα και με τους αγγέλους μιλάει. Και βέβαια το άλλο συγκρότημα που επηρέασε τους Πελώμα Ποκιού σε αυτό το κομμάτι είναι η Σαντάνα. Προσέξτε, το 1970 σε τεύχος του αμερικανικού περιοδικού Rolling Stone έκανε μία παγκόσμια χαρτογράφηση τότε για το rock στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Για την Ελλάδα ανέφερε τον Διονύση Σαββόπουλο και τους Πελώμα Ποκιού. Αυτά πριν από 45 χρόνια και να πούμε μια και είμαστε στο χώρο και του ελληνικού τραγουδιού ότι αύριο Σάββατο 1 με 2 στην εκπομπή του Νίκου Θρασιβούλου θα είναι ο Γιάννης Κότσιρας που πρόσφατα ήταν στο Λονδίνο σε αυτήν την εκδήλωση που έκανε η Ελίνα Νικολακοπούλου για τον Βαμβακάριο όπως λέγαμε και τραγούδισε ντουέτο με τον Καπράνος τον Φρανς Φέρντιναντ. Την Κυριακή επίσης, μεθαύριο, 1 με 2, Νταλάρας Βιτάλη Γλυκερία και μετά 2 με 3, δηλαδή Εθνική Ελλάδος, Βασίλης Παπακοσταντίνου και Χρήστος Θηβαίος. Αυτά το Σαββατοκύριακο στις ελληνικές εκπομπές του μεσημεριού, εδώ στο Βήμα FM. Ενώ τώρα, Όζι Όσμπορν, 1980. από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές του heavy metal, ο Ozzy Osbourne, 1980 ήταν. Το τραγούδι λέγεται Mr. Crowley. Έχω κι άλλα να σας πω, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να πω πολλά, για να ακούσουμε το 8 λεπτό κομμάτι που έρχεται μετά τις διαφημίσεις. Με ρωτάει ο Άκης ποια είναι η γνώμη μου για το φως των Σόκρατες. Δεν θα είμαι αντικειμενικός, γιατί οι Σόκρατες είναι τόσο φίλοι μου. Είμαστε μαζί από τους Πέρσονς μέχρι τους Σόκρατες και μέχρι τους Πλάζα. Οπότε τι φως. Και όλα τα άλλα από τα μεγαλύτερα ελληνικά συγκροτήματα. Θεωρείται ένα από τα κορυφαία κομμάτια των Emerson, Lake & Palmer. Από το περίφημο Brain Salad Surgery. Το progressive rock στο αποκορύφωμά του με το κομμάτι Carnival 9 που ακούμε, που θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια αυτής της εποχής μαζί με το Tarkus. So spaceships, heads in jars, and a bomb inside a car. Spectacular, spectacular. If you follow me, there's a speciality. Some tears for you to see. Misery, misery. Roll on, roll on, roll on. See you. Next up on the